Przyprowadzili go do arcykapłana Kajfasza i czytamy, że tam zgromadzili się znawcy prawa i starsi, czyli oni tutaj już byli przygotowani na to wszystko, co tutaj dalej czytamy. Chcieli dokonać nocnego sądu nad Jezusem. I tutaj widzimy od razu ich nieprawość, ponieważ żydowskie prawo stanowiło, że nikogo nie wolno w nocy sądzić. Żydzi mieli swoje prawa dotyczące sądu i one były bardzo ścisłe, kto mógł sądzić i kiedy mógł sądzić i jakie były procedury sądu. I jak przeczytacie te zasady prowadzenia sądu, to zobaczycie, że oni je wszystkie tutaj złamali. Oni w ogóle nie trzymali się swoich własnych zasad sądowniczych. Sąd mógł być tylko i wyłącznie za dnia prowadzony w miejscach właśnie publicznych, najczęściej w bramie miasta, czasami właśnie w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach. Natomiast tutaj mamy za zamkniętymi bramami na dziedzińcu pałacu arcykapłana. Jak czytaliście Ewangelię Jana, to wiecie, że tam nie tak łatwo było się dostać. Piotr tam wszedł, dlatego że Jan tam kogoś znał, odźwierną znał i go wprowadził. Więc tak naprawdę to Jan umożliwił Piotrowi wejście tam na dziedziniec. Natomiast to nie było miejsce, gdzie każdy mógł sobie wejść swobodnie. Więc tutaj widzimy od razu, że oni robią coś bezprawnie. Czytamy o Piotrze, że idzie z daleka za nim, no bo jak wszyscy inni uczniowie się wystraszyli i uciekli, tak i Piotr, ale jednak szedł z daleka i usiadł, jak czytamy, ze strażnikami, aby zobaczyć, jak to wszystko się skończy. Tutaj to słowo koniec, w sensie jak to dalej się potoczy, jak to się skończy. No i zobaczcie, od razu w 59 wierszu czytamy, że arcykapłani i Sanhedryn szukali czego? Fałszywego świadectwa. Wiedzieli, że nie ma podstaw, żeby go pojmać, nie ma podstaw, żeby go sądzić. Nie było jakichś realnych podstaw w ich prawie, które umożliwiałoby im tego typu sąd. Więc widzimy, jakiego rodzaju byli to ludzie. Ludzie, którzy znowu łamali Boże prawo. Tak? Boże prawo mówi, witaj Sławek, Boże prawo mówi, nie będziesz składał fałszywego świadectwa przeciw swojemu bliźniemu. Więc znowu, po raz kolejny oni tutaj, szukając fałszywych świadków, szukając fałszywego świadectwa, no widać, że mają od razu intencję, już wyrok już zapadł, zanim jeszcze odbył się proces. Tak? Widzicie to tutaj? Jest wyraźnie powiedziane, że szukali fałszywego świadectwa, aby w ten sposób go zabić. Czyli to jest proces, w którym wyrok już zapadł i teraz tylko trzeba to jakoś zalegalizować. Trzeba to jakoś tutaj 26:58 formalnie zrealizować. Więc kiedy czytamy o tych ludziach w innych miejscach, to musimy pamiętać, jakiego rodzaju są to ludzie. Ci religijni przywódcy z arcykapłanami na czele. I wiemy, że tylko był jeden arcykapłan. Tutaj jest liczba mnoga, zauważyliście, w 59. Tymczasem arcykapłani oraz cały Sanhedryn. Jak to możliwe, że są tu arcykapłani, skoro w Izraelu był tylko jeden arcykapłan? Ja mam tutaj naczelni. Naczelnia to jest to samo. Naczelny był tylko jeden naczelny kapłan. To jest to samo. Naczelny kapłan albo arcykapłan to jest to samo. To jest tylko jeden. Było wielu kapłanów, natomiast arcykapłan mógł być tylko jeden. A arcykapłan się nie zmieniał co roku na przykład inny? I to nie chodzi może jakoś tam po iluś latach? Dokładnie, o to chodzi. Tak jak z prezydentami. Czyli jeżeli ktoś był arcykapłanem kiedyś, wcześniej, to nadal był nazywany arcykapłanem. Więc tutaj nie mamy jakiegoś błędu, jak niektórzy myślą, tylko właśnie jest mowa o tych, którzy już wcześniej byli arcykapłanami. Czyli to jest cała ta śmietanka żydowska. To są ci wszyscy najważniejsi, najważniejsze religijne figury, którzy, jak widzimy, szukają fałszywego świadectwa. I czytamy, że nie znaleźli. Chociaż wielu, przychodziło wielu fałszywych świadków. Czyli te wszystkie świadectwa były niezgodne, o to chodziło. Oni mieli różnych świadków podstawionych, ale oni, jak zaczynali ich pytać, to tam coś zaczynało się nie zgadzać i nie mogli tego uznać, bo ich prawo mówiło, że świadectwo dwóch albo trzech musi się zgadzać, musi być takie samo. Jeżeli się nie zgadzało, to nie mogli przyjąć. Więc mieli problem nawet, żeby tych swoich podstawionych, żeby oni coś zgodnie mówili. Ale czytamy, że dwaj się znaleźli, którzy zgodnie oświadczyli, że Jezus powiedział, jestem w stanie zburzyć przybytek Boga i przez trzy dni go zbudować. I pytanie teraz, czy to było prawdziwe świadectwo, czy było to fałszywe świadectwo? Świadectwo było prawdziwe, tylko źle odebrane przez tych... Nie, to było fałszywe świadectwo. Tak? Nie było prawdziwe. Co Jezus powiedział? Czy Jezus powiedział, że On zburzy przybytek Boga? Nie, co Jezus powiedział? Na przenośni. Jezus powiedział, zburzcie tą świątynię, a ja ją w trzy dni odbuduję. Mała różnica, ale wielce znacząca. Jezus nigdy nie mówił, że zburzy. I tutaj oni mówiąc, On powiedział, jestem w stanie zburzyć przybytek Boga, oczywiście mają na myśli świątynię, która stoi w Jerozolimie. Jezus rzeczywiście powiedział te słowa w świątyni, ale uczniowie później czytamy, że zrozumieli, że mówił o świątyni swojego ciała. I Jezus do nich powiedział, mówi, wy zburzcie świątynię, a ja ją w trzy dni odbuduję. Widzicie, to jest mała różnica, ale to są takie rzeczy, które jak dlatego tak ważne jest, byśmy sprawdzali Pisma, nie? Kaznodzieja coś mówi i tak by wam powiedział, to byśmy uznali, dobrze mówi, nie? Ale niestety nie dobrze mówi. Musimy sprawdzać, jak ktoś mówi, jak ktoś, tak jak tutaj, mamy fałszywych świadków, którzy, zobaczcie, powiedzieli coś, co brzmi tak prawdziwie, że faktycznie więcej ludzi to słyszało. Tyle, że to nie było tak dokładnie, jak oni powiedzieli. Oni przekręcili to, co Jezus powiedział. I to jest charakterystyczne dla tych wszystkich dzisiaj też fałszywych nauczycieli, dla tych różnych zwodzicieli, jak Świadkowie Jehowy, Adwentyści i im podobni, którzy też pewne rzeczy przekręcają subtelnie. Mówią, przecież Bóg na początku ustanowił szabat, kiedy stworzył niebo i ziemię. Tak? Subtelna różnica, że Bóg nakazał Adamowi już na początku obchodzić szabat. Ale jak przeczytacie, to zobaczycie, że Bóg nikomu nie nakazał obchodzić żadnego szabatu. Czytamy, że Bóg odpoczął i nikomu nic nie nakazał. I jest cisza na temat szabatu aż do wyjścia Izraelitów z Egiptu i aż do czasu nadania prawa na górze Synaj. Natomiast ci, którzy chcą koniecznie, żebyśmy przestrzegali tego szabatu, twierdzą, że tam Bóg już to ustanowił, już na samym początku poświęcił ten dzień. To prawda, że poświęcił ten dzień, tak? Czytamy, że go oddzielił od pozostałych i tak dalej, ale nigdzie nie czytamy, żeby nakazał go. I to są tego typu różnice, to są tego typu triki, które ludzie robią, a potem to powtarzają tyle razy, że jakby to staje się oczywiste, że tak jest. I jak rozmawiacie z niektórymi z tych ludzi, to jak im pokażecie Pismo, to oni czytali to. Nie to, że oni tego nie czytali, oni tego nie widzieli. Bo im tyle razy powtórzono, że to co innego znaczy, że oni w to uwierzyli. Zostali przeprogramowani i nawet czytając to, nie są w stanie tamtego zobaczyć. To jest po prostu niezwykłe. I my, kochani, pewnie też w jakichś sferach możemy gdzieś tam mieć takie naleciałości. Musimy prosić Boga, byśmy, gdy czytamy Pismo, dawał nam łaskę właściwego odczytywania tego, co tam jest, a nie tego, co ktoś nam powiedział, że tam jest. Czy my sami uważamy, że tam to jest? Bo już tyle razy to słyszeliśmy, bo wszyscy tak uważają, no to my też tak to czytamy. No nie. Tutaj mamy taki jeden z pięknych przykładów biblijnych, jak łatwo można drobną zmianę wprowadzić i z prawdziwego świadectwa robi się fałszywe świadectwo. Natomiast zobaczcie, Jezus nie odpowiada. Jezus w ogóle nie reaguje na to. Dlaczego Jezus nie odpowiada? Czemu Jezus się nie broni? Czemu Jezus nie tłumaczy? Nie powiedziałem, że ja zburzę ten przybytek, tylko że powiedziałem zburzcie. Czemu Jezus im nie wyjaśnia, co powiedział? Bo nie chcieli słuchać i tak. Tak, po pierwsze już wyrok zapadł, więc Jezus wie, po co go tam przyprowadzili, że co by nie powiedział, i tak właśnie, to oni i tak nie będą słuchać, więc jaki sens jest rozmawiać z ludźmi, którzy nie chcą słuchać? Już to wcześniej widzieliśmy. Pan Jezus już wcześniej zadawał im pytania, żeby zobaczyć, czy oni w ogóle chcą szukać prawdy, czy oni w ogóle im zależy na poznaniu prawdy. Jak widział, że oni nie odpowiadają w prawdzie, to Jezus też im nie odpowiadał. Pamiętacie tą sytuację, jak przyszli do Niego i Go pytali, jaką mocą to czynisz? I Jezus mówi, to wypowiedzcie mi, jak skąd był chrzest Jana. I jak zobaczył, że oni kombinują, co ludzie powiedzą, to tamto, to ja mówię, to ja wam też nie powiem. Skoro wy nie chcecie powiedzieć, nie chcecie szczerze odpowiedzieć, to ja wam też nie powiem. To jest też, myślę, tutaj znaczące, że Jezus w ogóle nie odpowiada. Poza tym, znowu, według żydowskiego prawa, jeżeli świadectwa nie były prawdziwe, nie zgadzały się, oskarżony nie musiał w ogóle odpowiadać. Więc tutaj Jezus nie musi odpowiadać zgodnie z prawem. Wiadomo, cały proces jest zły, nie powinien był się odbywać w nocy, więc Jezus w ogóle może nie brać udziału w tym procesie, bo to wszystko jest niezgodne z prawem. Więc tutaj jest kilka rzeczy, ale mamy też proroctwo w księdze Izajasza, że on nie otworzył swoich ust przed tymi, którzy go strzygli, czy tam oskarżali go. Więc tutaj też myślę, że Jezus, tak jak jest napisane, jak ten baranek wiedziony na śmierć, nie otwiera swoich ust, nie kłóci się z nimi, nie broni się. Po prostu składa się w ręce Boga, wie, że to wszystko musi przyjść, wie, że oni i tak tutaj zmierzają do wyroku skazującego. Więc Jezus w ogóle z nimi nie dyskutuje, nie rozmawia, nie broni się. I arcykapłan znowu robi coś, czego nie powinien był zrobić. To nie wolno było w ten sposób w sądzie tego typu zeznań w sądzie wymuszać na oskarżonym. Ponieważ żydowskie prawo stanowiło też, że nie wolno nikogo skazać na podstawie jego własnego zeznania. To był znowu kolejny element żydowskiego prawa. Można było tylko skazać na podstawie zgodnego zeznania dwóch albo trzech świadków. Natomiast jak ktoś coś powiedział na swój temat, nie wolno by było za to skazać. Więc to, co oni tutaj cały czas robią, to mówię, łamią swoje własne zasady i on go jeszcze tutaj zaklina, tak? Mówi, nic nie odpowiadasz i zaprzysięga go na Boga, aby powiedział, czy jest pomazańcem, tym właśnie oczekiwanym Mesjaszem, Synem Boga. I wtedy Jezus, zobaczcie, jak mu odpowiada. Znowu, ty powiedziałeś. Co to za odpowiedź? Już mieliśmy ją wcześniej. Pamiętacie, kiedy wcześniej, do kogo Jezus ją powiedział? Do Piłata. Nie? Do kogo Jezus te same słowa powiedział, troszkę wcześniej. W tym samym rozdziale. Do kogo on powiedział to samo? Do Judasza. Do Judasza? Te same słowa powiedział do Judasza. Kiedy Judasz powiedział, czy to ja, Panie? A Jezus mówi, ty powiedziałeś. Nie? Ciekawe, że tutaj dokładnie to samo mówi do tego arcykapłana. I co to znaczy? Bo jak myślimy o Judaszu, tak, Judasz mówi, czy to ja, to jakby to stwierdzenie, ty powiedziałeś, jest tak jak mówisz, prawda? Tyle, że dodatkowo jeszcze, że to z Twoich ust pochodzi, że Ty sam tak świadczysz. Ty sam przeciwko sobie świadczysz, tak? Jakby Ty powiedziałeś, to znaczy, że Ty tak twierdzisz. I Ty wiesz dobrze, i Ty dobrze wiesz. Ty dobrze wiesz, tak? Że to Ty jesteś zdrajcą. Kiedy tam do Judasza powiedział, Ty powiedziałeś. I myślę, że tutaj też jest podobne znaczenie. Że to nie jest tak, że oni totalnie nie wiedzą, kim on jest, że oni myślą, że on jest jakimś antychrystem, że on jest jakimś tutaj zchwichrzycielem. Oni nie mają świadectwa przeciwko niemu. Muszą podstawiać fałszywych świadków, więc Jezus wie, że oni wiedzą. A jednak są przeciwko wrogom nastawieni. Tutaj to jest ten problem istoty grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. To nie jest, wiecie, problem ludzi, którzy są nieświadomi, którzy w głupocie coś powiedzą, w emocjach coś tam palną, albo są oszukani, zwiedzeni i gdzieś tam przez satanistów czy innych bluźnią. To są inne problemy. Natomiast tutaj się wydaje, że to są ludzie, którzy świadomie występują przeciwko Jezusowi jako Synowi Bożemu, który dał im liczne dowody, że jest Synem Bożym. To nie jest tak, że oni nie wiedzieli. Jezus zbudził ludzi z martwych. Przywrócił wzrok człowiekowi, który urodził się ślepy. Dokonał takich cudów, takich znaków przed nimi. Jego nauka była dobrą nauką, była dobrym wyjaśnieniem prawa Bożego. Tutaj nie było nic, co mogliby mu zarzucić. Więc myślę, że tutaj w tym stwierdzeniu Jezusa, że Ty powiedziałeś, tutaj jest więcej niż tylko to, że tak, zgadza się. Tylko, że Ty jesteś świadomy tego, co Ty robisz. To Ty sam to mówisz. Ty mówisz, że ja jestem Chrystusem, a jednak chcesz mnie skazać. A jednak to jest nie. Przeciw duchowi świętemu. Myślę, że tutaj jest to bliskie temu. Nie wiem, czy to jest, bo tutaj nie jest to powiedziane, ale jak Jezus mówi o tym, że jak tam wtedy oni przyszli i powiedzieli, że On mocą diabła, mocą Belzebuba wypędza demony. Jezus mówi, że oni wiedzą, że to jest palcem Bożym. On mówi, ja palcem Boga wypędzam, czy duchem Boga, a mówi, a wy świadczycie, i mówi, to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który nie będzie nigdy odpuszczony. Więc myślę, że tutaj tam też oni byli świadomi, że to, co Jezus robi, nie jest z diabła. Że to było mocą Ducha Bożego, ale oni w swej zazdrości, w swym szaleństwie, w swej jakiejś takiej nienawiści do Jezusa, no kłamali, znowu kłamali przeciwko prawdzie, mówiąc, że to mocą Belzebuba, mocą diabła robi. Więc tutaj też to, co oni tutaj robią, no to jest diabelstwo. To, co Judasz zrobił, wiemy, że było diabelskie, bo czytamy, że diabeł wszedł w Judasza, więc to było z pewnością z jego inspiracji. Ale ci ludzie to, co za chwilę będą robić, jak zaczną się nad nim znęcać, no to jest w ogóle niezgodne z jakimkolwiek prawami. Nie wolno czegoś takiego robić. A oni są tak pełni nienawiści, tak pełni do niego jakiejś diabolicznej wrogości. Jeszcze się powołuje na Boga, zaklinam. Tak, Boga żywego. No, to właśnie jest jedno z takich znamiennych, diabolicznych. Tak się zastanawiam, czy oni byli tak do końca świadomi, kim Jezus jest. Oni może wiedzieli, że jest coś na rzeczy, no, że może faktycznie ten Jezus coś mówi, no to jakoś to tam, coś tam, ale czy oni tak do końca byli pewni, że On jest tym Mesjaszem, to trudno tak powiedzieć, bo ja nie wiem, czy oni by aż tak, nawet w swoim szaleństwie, czy by tak działali, jakby po prostu wiedzieli, że tak, On jest tym Mesjaszem, nie? To ja nie wiem, czy oni by tak z Nim jednak postępowali. Może jacyś tam nieliczni, ale chyba by może mieli jakieś zahamowania jednak. Oni może mieli wątpliwości, że no tutaj coś czyni, no są przesłanki, no rzeczywiście ten człowiek inaczej jakoś działa, prawda, inaczej mówi, ale żeby był Mesjaszem, no to nie. I może byli w takim rozdrożu bardziej, bo jakby wiedzieli, że On jest faktycznie Mesjaszem, to ja nie wiem, czy oni by aż tak z premedytacją, no chyba, że Ale oni czuli się zagrożeni, bo większość tak, piszło do Jezusa, a nie do nich, tak, że ich nie słuchali. Tak, ale słowo Mesjasz, dla nas to my tam czytamy Mesjasz, no jest ktoś wielki, ale w żydostwie, w Izraelu Mesjasz to był to, co no tak, oczekiwał oni, cały naród. No tak. Także tylko... ja nie wiem, czy oni tak jakby wiedzieli, że on jest Mesjaszem, byli przekonani, to by takie rzeczy robili. Pewno... Ja osobiście mam wątpliwości. Tak. Ja myślę, że on nie był Mesjaszem według ich wyobrażenia. Na pewno. Nie był takim Mesjaszem, jakiego oni by chcieli. Czyli, że coś jest na rzeczy, tak. Natomiast... jakieś są przesłanki, ale do końca nie byli przekonani i dlatego działali tak, a nie inaczej. Ale jakby byli pewni, że to na pewno jest Mesjasz, to może by byli bardziej, że tak powiem, strzemięźliwi. No raczej obawialiby się Mesjasza w takim sensie, wiedząc, że on będzie rządził tak czy owak ostatecznie. No właśnie. Więc że on to będzie... sobie tak nie pozwalali za bardzo. Tak, raczej by się go obawiali. Natomiast oni rozpoznają w nim kogoś sprawiedliwego, tak jak Jana Chrzciciela, tak, prawda? Jan Chrzciciel też wiedzieli, że jest od Boga, a jednak czytamy... też nie dali się ochrzcić. Niektórzy tak, ale większość nie. Dlatego Jezus pyta, czy chrzest Jana był od Boga, czy od ludzi. Ich pyta. I oni kombinują, oni nie zastanawiają się, czy jest od Boga. Widzimy, tu widzimy tą ich mentalność, więc ja myślę, że ich mentalność co do Jezusa jest podobna. Oni się nie zastanawiają, czy Jezus przyszedł od Boga, czy nie, tylko oni są od razu na nie. Oni go nie chcą, on im przeszkadza. On zresztą, wiecie, no w świątyni co zrobił, tak? Powywracał stoły, powypędzał, mówi, zrobiliście z domu Boga jaskinię zbójców. Więc on ich, obnaża ich grzech, obnaża ich nieprawość. Więc oni są na nie wobec niego i oni w ogóle nie dochodzą prawdy. Dlatego mówię, gdyby dochodzili prawdy, to by zrobili normalnie proces za dnia, w miejscu publicznym, gdzie każdy mógłby złożyć świadectwo o nim, bo przecież Jezus publicznie nauczał. Dlaczego podstawili fałszywych świadków? Dlatego, że oni są na nie i oni chcą go zabić. O to chodzi. Oni szukali, jak go zabić. O tym już wcześniej jest napisane, że oni szukali sposobności, jak go zgładzić. Więc oni w ogóle nie dochodzą prawdy. I tutaj Jezus, mówiąc do tego arcykapłana, ty powiedziałeś, to mówi, ty powiedziałeś to, co jest prawdą, ale ty przeciwko temu występujesz. Ty teraz szukasz, jak mnie zabić. No oczywiście Jezus tego nie mówi tymi słowami, ale jakby taki jest sens tego, ja rozumiem, że ty sam składasz świadectwo, ale ty w ogóle tego nawet nie chcesz zaakceptować, nie chcesz tego przyjąć, nie chcesz, tylko robisz wszystko, żeby mnie zabić, żeby mnie zgładzić. Więc tutaj jakby widzę wyrok Jezusa na tego arcykapłana w tych słowach, ty powiedziałeś. Że ty mówisz takie rzeczy, a co tutaj wy wyrabiacie? Co wy tutaj, jaki to jest sąd, że chcecie mnie zabić? I Jezus nie kończy na tym, dodaje, mówiąc, odtąd teraz zobaczycie Syna Człowieczego. Zobaczcie, oni mówią, czy ty jesteś Synem Boga? 63 wiersz. A Jezus mówi, od teraz zobaczycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy mocy i przychodzącego na obłokach nieba. Co tu Jezusowi chodzi? Co on tutaj takiego mówi? Przecież że oni zaczynają mówić, że bzbluźni. Skąd to jest? Który to jest? 64. Czemu Jezus nie powiedział, ja jestem Synem Boga, jestem Chrystusem? Nie. On zacytował im coś zupełnie innego. Skąd on cytuje? Syn Człowieczy siedzący, co to znaczy po prawicy mocy? Co to za moc? Mocy Bożej tutaj. Jak? Tu jest w Brytyjce mocy Bożej. Okej, okay. To dodane jest Bożej. Tam jest moc, samo słowo. Bo wiecie, że Żydzi bali się mówić Bóg. Jezus oczywiście się nie bał. Ale Jezus tutaj mówi w sposób, w jaki Żydzi mówili, albo Mateusz tak to zapisał, bo to jest Ewangelia dla Żydów, więc on tutaj często zamiast Bóg mówi niebo, albo mówi jakieś inne słowa. Więc to jest jeden z takich przykładów takiego właśnie żydowskiego mówienia, ale oczywiście chodzi o prawicę Boga. Więc jeżeli tam jest mocy Boga, to jest jakby sens, o to chodzi, tak? Więc Jezus mówi, zobaczycie Syna Człowieka, który siedzi po prawicy Boga, czy mocy Boga, i przychodzi na obłokach nieba. No tak by się kojarzyło bardziej, ja się co prawda nad tym nigdy nie zastanawiałem, ale to tak jakby to już czas przyjścia powrotu Chrystusa w mocy. Tak mi się najbardziej tak kojarzy. Tak to nam się kojarzy, dokładnie. No. Tak nam się to kojarzy. I to jest cytat z Księgi Daniela. W Księdze Daniela ten przychodzący Mesjasz jest nazywany Synem Człowieczym. To jest ciekawe, jak prorocy używają tego terminu. Jak czytaliśmy Księgę Ezechiela, to Bóg do Ezechiela mówi Synu Człowieczy, Synu Człowieczy, Synu Człowieczy. Tak. Więc prorok jest nazywany Synem Człowieczym w takim zwykłym sensie bycia po prostu człowiekiem i synem ludzkim. O to chodzi. Natomiast kiedy Daniel prorokuje tam o przyjściu Mesjasza i ustanowieniu jego królestwa, używa tego terminu Syn Człowieczy zupełnie w innym znaczeniu. Mówi o Synu Człowieczym przychodzącym na obłokach. A to przychodzenie na obłokach jest obrazem Boga, który porusza się na obłokach. Więc on mówi, to jest człowiek, który jest Bogiem. To jest sens tego Syna Człowieczego. I zauważcie, że Jezus, kiedy mówi o sobie, najczęściej mówi Syn Człowieczy. Syn Człowieczy musi być wydany. Syn Człowieczy musi... Bo Jezus jest Bogiem, który stał się człowiekiem. I on podkreśla swoje człowieczeństwo. A jednocześnie, tak jak tutaj, mówi do tych Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy Boga. To już dla nich było. Że oni wiedzą od razu, o kim on mówi. Że on mówi o tym, o którym Daniel prorokował. Przychodzącego na obłokach nieba. To jest z proroctwa Daniela o przyjściu Mesjasza i ustanowieniu jego królestwa. Więc dlatego arcykapłan rozdziera swoje szaty i wrzeszczy, zbluźnił, czy trzeba nam jeszcze świadków. Czyli on się podaje za Chrystusa. I czy to było bluźnierstwo? Co, czy mógł mu to w jakikolwiek sposób dowieść, że on tym nie jest? Nie, on nie ma żadnych dowodów, nie przedstawia żadnych faktów przeciwko. Od razu po prostu twierdzi, że on bluźni. Ale na jakiej podstawie bluźni? W ogóle nie ma nic, żadnego procesu, żadnych dowodów. Po prostu nie trzeba nam świadków, co znowu mówię, jest niezgodne z prawem. Ponieważ nie wolno potępić człowieka na podstawie jego zeznania. Dlaczego? Dlatego, że człowiek poddany takiej presji sądowniczej może powiedzieć różne rzeczy, których nie myśli. Oczywiście Jezus tutaj tego nie robi. Jezus wie, co mówi. Natomiast prawo żydowskie chroniło tego człowieka oskarżonego w ten sposób, żeby on pod presją, ze strachu czegoś nie powiedział. Bo tak człowiek często się zachowuje. Myśli, że to będzie dobre, a potem się okazuje, że się wpakował jeszcze większe problemy, bo coś powiedział niewłaściwego albo nie tak dobrał słowa, czy cokolwiek. Więc nie wolno było człowieka osądzić na podstawie jego własnych słów. Tutaj natomiast widzicie, on mówi, już nie trzeba nam żadnych świadków, sami słyszeliście bluźnierstwo. Nie, w ogóle nie dowodzi, że to jest bluźnierstwo, ale tak wrzeszczy. I co wam się zdaje? I zobaczcie, wszyscy są zgodni. Winien jest śmierć. Czyli to, co zaplanowali, to, co ukartowali, no teraz mają rzekomy dowód i wydają na niego wyrok skazujący. Wyrok śmierci. Co, jak mówię, jest absolutnie nie do obrony, jeśli chodzi o ich własne prawo. Nie wolno było takiego wyroku wydać w ten sposób. I co wtedy się dzieje? Zobaczcie, co wtedy się dzieje. Wtedy pluli mu w twarz, bili go pięściami, a inni policzkowali go, mówiąc, prorokuj nam, pomazańcu, Mesjaszu, Chrystusie. Kto cię uderzył? To jest jakaś jatka. To po prostu jest w sądzie, gdzie mamy najwyższych arcykapłanów, gdzie mamy Radę Żydowską, coś takiego, że więźnia biją, policzkują, plują na niego, drwią z niego. To jest po prostu, no to nam to objawia nam, wiecie, jakiego to byli pokroju ludzie. Co oni mieli w sercach. Więc to jest ważne, byśmy ten obraz pamiętali, kiedy widzimy, jak Chrystus surowo o nich mówi. kiedy mówi groby pobielane, kiedy mówi plemię szmijowe, kiedy mówi do nich, jesteście synami diabła, to nie jest bezpodstawne. Tutaj widzimy, że oni takimi byli. To, co oni tutaj robią, dowodzi, jak podli byli to ludzie, jak bezwzględni, nie, pozbawieni jakiegoś miłosierdzia. No, żeby tak traktować człowieka, który nic złego nie zrobił, którego po prostu oskarżyli fałszywie, sprowokowali i skazali na śmierć. Więc to jest obraz, no, prawdziwe oblicze tutaj odsłaniają swoje i stąd też ja tylko myślę właśnie, jak człowiek religijny, tak jak oni, byli ludźmi religijnymi. Czytamy, że dawali, zobaczcie, dziesięciny, nawet z drobnych rzeczy. Więc z jednej strony oni byli bardzo religijni. Jak Judasz zwrócił im te pieniądze, to oni powiedzieli, nie możemy włożyć do skarbony, bo to niezgodne z prawem. Musimy coś innego zrobić z tymi pieniędzmi. Kupili jakieś tam pole. Nie? Czyli zobaczcie, z jednej strony bardzo pilnie trzymali się prawa, a z drugiej strony byli zdolni do takiej podłości. No tak, ale oni używali prawa tylko dla własnej korzyści w zasadzie. To nie do końca tak, że oni tacy byli pobożni, no tylko udawali pobożni. Ja bym powiedział, że udawali pobożni. No bo tak też Jezus mówi o nich, tak, że no, ciężary nakładacie, których sami nie możecie unieść i tak dalej, i tak dalej. No więc oni to robili wszystko dla różne rzeczy. No ale to dla własnych korzyści z kolei. Mm-hmm. Chociaż jak sobie myślę... I też to, że właśnie, że powiedział Jezus do nich, że są dziećmi szatana, tak? Mm-hmm. No to jakby mi to pokazuje, że no, ten zły duch jakoś tam mieszkał w nich i jakby nimi kierował, bo tak samo jest właśnie przy Judaszu, tak? No i też pada właśnie to samo słowo, co mówiłeś, że ty powiedziałeś. Ty powiedziałeś. No, to tak samo do nich właśnie, jak i do Judasza, do którego też no, szatan go tam opętał. Tak. I oni chyba byli też pod wpływem, tak? Na pewno. Tego, no, ta nienawiść do Jezusa jest diaboliczna. No, to, co oni tutaj robią, to jest diaboliczne. I z jednej strony widzimy, że to wszystko było jakimś Bożym zamysłem. Bóg tak postanowił, że tak się ma stać. Bóg miał w tym swój plan doprowadzenia do śmierci Pana Jezusa. Jednocześnie widzimy, że w tym wszystkim bierze udział diabeł i biorą udział ludzie zaprzedani złu, grzechowi, szatanowi. I tutaj dla nas jest wielka trudność, jak Bóg się może takimi ludźmi posługiwać, w jaki sposób tacy ludzie mogą realizować Boży zamysł, Boży plan. Prawda? To jest trudna sprawa dla nas. Jak później zobaczymy w Dziejach Apostolskich uczniów, oni mu powiedzą Poncjusz Piłat, Herod, starsi żydowscy, oni wszyscy zrobili to, co twoja ręka i twój zamysł wcześniej ustaliły, żeby się stało. 4 rozdział Dziejów Apostolskich. Oni tak się modlą. Więc uczniowie wierzą, że to, co tutaj się stało i później co zrobi Piłat, co zrobi Herod, że to wszystko jest zgodne z Bożym ustaleniem. Teraz niektórzy biorą to i mówią, no tak, to oni biedacy no nie mieli wyjścia, no oni byli takimi marionetkami w rękach Boga, że to Bóg postanowił i Bóg no, na to się narodzili i tak po prostu no, nic nie mogli zrobić, no musieli tak postąpić. Czy tak rzeczywiście jest? Czy Bóg steruje ludźmi bez ich woli, bez ich jakiejś decyzji? No wiemy, że nie. Bóg po prostu wiedział z góry, jacy to będą ludzie. Już 1000 lat wcześniej, 2000, przed założeniem świata wiedział, dokładnie wiedział, co się wydarzy tego dnia, jacy to będą ludzie, jakie to będą nastawienia. I wiedząc o tym wszystkim, Bóg to zapowiedział i tak to wszystko poukładał, w sensie wykorzystał nawet ich zło, nawet ich tą podłość, tą całą ich diaboliczną naturę, żeby swój zamysł zrealizować. I to jest coś, co przekracza nasze ludzkie zrozumienie. To jest właśnie coś, co nazywamy suwerennością Boga, władzą Boga w pośród ludzkiej podłości. Jak myślimy o Hitlerze, Stalinie, Mao Tse-tungu czy innych tyranach, często nam jest trudno zrozumieć, jak Bóg może do tego dopuszczać, jak Bóg może na to pozwolić, jak Bóg patrzy na ogrom cierpienia, zła, które się dzieje, kiedy Bóg może w jednej chwili to wszystko zmienić, może zainterweniować. Trudno jest nam to zrozumieć, trudno jest nam odpowiedzieć na te pytania, ale wierzymy, że tak jak tutaj Bóg nie zainterweniował, chociaż Jezus mówi, gdybym chciał, to bym poprosił Ojca i Legion Aniołów, natychmiast by mi dał. Ale to nie jest wola Ojca. To wszystko, co tu się działo, było wolą Jego w takim sensie, że Bóg realizował plan odkupienia ludzkości, obdarzając tą właśnie potworność ludzkości. I wiele takich dramatycznych rzeczy, które dzieją się na ziemi, też są w jakiejś mierze zamysłem Boga. Nie w tym sensie, że Bóg tego chce. To nie jest tak, że Bóg tego pragnie i chce i ma w tym przyjemność. Musimy to rozróżniać od tego, że Bóg dopuszcza do pewnych rzeczy, Bóg pozwala na pewne rzeczy, Bóg się nie przeciwstawia pewnym złym rzeczom i wykorzystuje je ku dobremu. Wykorzystuje je w swoim dziele zbawienia człowieka. To jak mówię, wielokrotnie jest to bardzo trudne dla nas. I ludzie niewierzący nie są w stanie tego pojąć. Ludzie niewierzący, tyle razy słyszałem właśnie tych różnych ateistów i innych, którzy z taką drwiną, z taką pewnością siebie mówili, że jak to jest taki Bóg, który własnego syna w takich męczarniach zabił, to ja takiego Boga nie chcę, nie? Ja w takiego Boga nie wierzę. I to jest właśnie ta niemożność zrozumienia tych rzeczy przez człowieka zmysłowego, człowieka, który kieruje się tylko i wyłącznie własną logiką i nie bierze pod uwagę mądrości Boga i suwerenności Boga, który działa w pośród zła, w pośród grzechu, w pośród cierpienia. To jest bardzo trudne, to jest jeden z trudniejszych tematów Biblii. Natomiast tutaj to wyraźnie widzimy, że Jezus poddaje się temu wszystkiemu. Jezus pozwala na to wszystko, Jezus to pokornie przyjmuje, dlatego że wie, że to jest ten kielich, który Ojciec daje mu do wypicia i Jezus go pije. A czy to rozdarcie szat przez arcykapłana miało jakiś taki też głębszy wydźwięk? Tak, tak. To było symbolem albo jakiegoś... Tutaj było to symbolem protestu. Było to symbolem wyrazu gniewu i właśnie oni rozdzierali szaty w kilku różnych jakby aspektach. Nie był jeden. Czasami rozdzierali szaty w wyniku jakiegoś postu, jakiegoś pokuty, jakiegoś takiego wyrazu rozdarcia ich serc. Mhm. A czasami to rozdarcie serc też miało symbolizować rozdarcie serc, ale w znaczeniu gniewu, w znaczeniu protestu, w znaczeniu niezgadzania się z czymś. Więc tutaj to jest taki akt takiego pokazania, że wow, on zrobił coś strasznego i teraz trzeba rozedrzeć serca, rozedrzeć szaty, żeby pokazać, że my się z tym nie zgadzamy, tak? Że to jest bluźnierstwo właśnie. Więc tutaj mamy jedną z takich dramatycznych scen, która nam pokazuje okropieństwo tych ludzi. A później mamy Piotra, któremu żeśmy się już przyglądali wcześniej, kiedy patrzyliśmy na jego zapewnienie, tak? Kiedy Piotr mówił, choćby wszyscy, to ja nie. No i już wtedy żeśmy patrzyli, jak to wyszło. I tutaj mamy ten tragiczny opis Piotra, który niestety zapiera się Pana Jezusa trzykrotnie, tak jak Jezus mu zapowiedział, i okazuje się, że nie jest taki jak myślał, że jest, nieugięty, pełen miłości do Jezusa. Nie odmawiamy mu tej miłości, prawda? Wierzymy, że Piotr kochał Jezusa. Wierzymy, że on nie chciał tego zrobić. Pod wpływem presji, strachu, obawy o własną skórę, niestety zaparł się Jezusa. I to też myślę, że co tutaj się stało z Piotrem, jest dla nas lekcją, jak należy z takimi ludźmi postąpić. Czasami ludzie się zastanawiają, co zrobić z takimi, którzy się wyparli Jezusa, co zrobić z takimi, którzy pod wpływem, bo wiecie, są tacy, którzy nie wyparli się i umarli, prawda? Zachowali wiarę i chwalebnie umarli jako męczennicy. I takich podziwiamy. O takich mówimy z czcią i z takim uznaniem ich wiary, że oni się nie zaparli. Ale co z tymi, którzy, tak jak Piotr, nie wytrzymali tej próby? Nie... No, to jak tutaj on, zobaczcie, jak on przysięga, że go nie zna. To poważna sprawa, nie? To już nie jest tak, że on tam coś tak powiedział, że można było to tak rozumieć, czy inaczej, nie? Bo czasami tak jest, że człowiek tak powie, wiecie, że tak to powie, że... Ale nie myślę tak. Tak, żeby to tak... No, ani nie skłamać, ani nie powiedzieć prawdy. Ktoś innego wiemy, że co innego zrozumie, my co innego powiedzieliśmy i tak dalej. Ale tutaj to tak nie jest. Tutaj jest jawne zaparcie się, zaklinanie się, kilkakrotnie powtarzanie, że nie. Więc tutaj ewidentnie mamy mocne zaparcie się. I co dalej z takimi ludźmi? Czy jest dla nich jakaś szansa? Czy jest dla nich jakaś nadzieja? No tak, jest upamiętanie z tego wszystkiego. Jak człowiek się upamięta, tak jak Piotr zrozumiał swój błąd. Tak, że nie jest takim gierojem, jak mu się wydawało. Ja myślę, że on w przypływie jakiejś, może niech ktoś się mówi, miał dobry dzień. Nie, myślał, że jest taki mocarz. Tak. A nie wiedział, że jutro może być już inny dzień. I w tym przypływie jakiegoś takiej swojej gorliwości. Zresztą on miał taki charakter. Tak, był taki narwany. Taki troszeczkę narwany, porywczy, gorliwy. I Bóg to często wykorzystywał dla swojej chwały. No, ale w tym wszystkim najważniejsze jest to, że on to zrozumiał i zapłakał nad sobą. No to Bóg, wiadomo, przyjął tą jego szczerą pokutę, to rozdarcie serca. Już nie szata, ale rozdarcie jego serca. Także ja bym skłaniał się ku temu, że jeśli ktoś się zaprze Jezusa, ale potem naprawdę tego żałuje, no to tak niezręcznie, tragicznie byłoby nie przyjąć tego jego upamiętania. Tak, prawda? To by było takie nieboże według mnie osobiście. A co innego, jak ktoś trwa w tym i w ogóle nie ma za mnie. No, tak, świadomie. Świadomie robi i trwa w tym i ja nie mu tam w głowie, żeby... Jeszcze myśli, że dobrze robi. Tak. Także to jest duża różnica. Każdy grzech będzie wybaczony, każda słabość, oprócz oczywiście grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. My tylko też czytamy w 56, że wszyscy uczniowie opuścili i uciekli. Piotr jako jedyny w sumie poszedł sprawdzić, żeby się upewnić, co zrobił z jego Panem. Więc można też tu tak gdzieś się naraził się przez to na to. Naraził się, że ci inni jakby nie uciekli i poszli, to nie wiadomo, jakby oni się zachowali. Tak. Więcej, on był na tyle gorliwy, że jeszcze ucho odciął. Jeszcze bardziej. Coś tam było z tym jego charakterem na początku. On tak i tak powiedział, że ja się nie opuszczę i potem jakieś tam były przesłanki ku temu. Rzeczywiście, że on taki może jest, że nie opuści, że walczył. No walczył, no a w końcu się troszkę zmęczył, wystraszył się i padł, ale uważam, że i tak na tle tych innych uczniów dosyć dobrze wypadł. No tak, a ja się zastanawiam, czy możemy to zastosować w ogóle do nas. No bo tam to oni stoją koło siebie, no i nagle ten, którego oni poznali, że ma tą moc i tak dalej, nagle no idzie na śmierć. No to ja tu widzę, że Piotr się po prostu jakby załamuje. Że to wszystko... To też może być, I to jest też jakby powodem do takiego zachowania. Chociaż Pan Jezus zapowiedział wielokrotnie, że musi być wydany w ręce pogan. Ale że wiecie, musi nie rozumie. No, ale Piotr nie rozumiał tego, no bo właśnie mówił, że nie przyjdzie to na ciebie. No, tak, no. Więc tutaj cały czas mamy to napięcie i jest taki wiersz w liście do Tymoteusza, gdzie jest napisane, jeśli my się go zaprzemy, on się nas zaprze przed to on się nas zaprze. I Jezus mówi, ktokolwiek się zaprze mnie przed tym cudzołożnym rodem, tego ja zaprę się przed Ojcem. Więc tutaj mamy tego aniołami typu... Aniołami chyba tam. I aniołami, takimi świętymi aniołami. Więc mamy tego typu ostrzeżenia, by się go nie zapierać, a z drugiej strony mamy ten przykład Piotra, który się go zaparł, ale któremu Jezus przebaczył. I ja myślę jednak, tak jak Sławek mówi, że jeśli jest szczera pokuta, to Jezus się nas nie zaprze. Jeśli my będziemy gorzko żałować, tak jak Piotr, i faktycznie przeprosimy go. Ponieważ to stwierdzenie, jeżeli ktoś się mnie zaprze, ja się go wyprę, rozumiem w tym sensie, że jeśli ktoś się go wyprze i nie będzie tego żałował, w takim sensie. Nie w takim sensie jak Piotr, że upadł po prostu w próbie, nie wytrzymał tego, co tutaj bał się, że może na niego przyjść. Jak widział, co na Jezusa przyszło, to myśli, oni pewnie ze mną to samo zrobią. I jakby ten strach niestety ogarnął go do tego stopnia, no, że zrobił to, co zrobił. Natomiast jest różnica i dlatego tak samo, kiedy mówimy o grzechowi przeciwko Duchowi Świętemu, też jestem przekonany, że ten grzech nie będzie odpuszczony, dlatego że taki człowiek szczerze nie pokutuje. Jeśli ktoś przychodzi i mówi, że żałuje, że powiedział coś złego przeciwko Duchowi Świętemu, w swojej głupocie, w swojej jakiejś, nie wiem, pasji czy bluźnierstwie, w jakiejś sekcie, w jakimś diabolicznym kulcie, to jestem przekonany, że Bóg wybaczy. I mamy świadectwa nawróconych satanistów, którzy bluźnili Bogu, Jezusowi, Duchowi Świętemu, ale się opamiętali. Bóg ich przyjął, Bóg im przebaczył. Więc tutaj nie chodzi tylko o powiedzenie słów, ale myślę, że chodzi o pewną postawę tego, w jakim duchu jest to powiedziane, i to, że taki człowiek trwa w tym buncie, trwa w tym grzechu. Jezus nam nakazuje wybaczyć każdy grzech, jeżeli ktoś przyjdzie i przeprosi, prawda? Jezus mówi, choćby 70 razy 7 przyszedł, to masz mu wybaczyć. To o ileż bardziej Bóg hojny w wybaczaniu wybaczy każdemu człowiekowi. Oczywiście nie traktujemy tego lekko, nie traktujemy tego jako przyzwolenie, by grzeszyć i swobodnie wyznawać grzech, ale rozumiemy, że choćby nie wiadomo jakiego bluźnierstwa człowiek się nie dopuścił, jakby się zaparł Jezusa, jeżeli szczerze żałuje, tak jak Piotr tutaj czytamy, gorzko płakał i później Jezus się z nim spotyka i mówi, miłujesz mnie, Piotrze? Miłujesz mnie? 3 razy się go pyta i w końcu za każdym razem mówi, paś moje owieczki. Czyli wybacza mu i więcej, zachęca go do służby, tak? Wzywa go, ustanawia go swoim apostołem. Więc tutaj to przebaczenie Pana Jezusa jest całkowitym przebaczeniem i wręcz później widzimy Piotra, który u kresu swojego życia, tego w Biblii już nie ma, ale tak nam mówi tradycja, historia, że Piotr pozwolił się ukrzyżować i to do góry nogami, nie? Powiedział, że nie jest godzien, tak jak jego Pan, być ukrzyżowany. Więc to nam pokazuje, że Piotr doszedł do miejsca odwagi, dojrzałości, takiej miłości, w której był gotów umrzeć za Jezusa. Zresztą Jezus to zapowiedział, tak? Mówił do niego, że jak się zestarzejesz, to cię zaprowadzą tam, gdzie nie chcesz. Nie? Czyli też mu to zapowiedział i tam zaznaczył, jaką śmiercią on umrze. Więc to też jest tam zapowiedziane może, że przyjdzie czas, kiedy on też wbrew własnej woli będzie zaprowadzony na śmierć. W każdym razie tutaj jego widzimy tą gorzką pokutę i później widzimy Pana Jezusa, który go nie odrzuca, ale który go przyjmuje. I myślę, że my tak samo nie mamy prawa odmówić przebaczenia komukolwiek, z jakiegokolwiek grzechu, z jakiegokolwiek powodu. Jeżeli szczerze żałuję, przepraszam. Musimy odpuścić z serca, tak jak Bóg nam odpuścił i nie pogrążać w bólu i żalu. Natomiast Judasz, czytamy, że też żałował, ale jego żal był, zobaczcie, zupełnie inny. To przeczytajmy dalej o pokucie Judasza,

wraz z nastaniem wieczoru przyszedł pewien bogaty człowiek z Arymatei imieniem Józef, który też sam został uczniem Jezusa. Ten udał się do Piłata i prosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat polecił je wydać. A Józef wziął ciało, owinął je w czyste płótno i złożył je w swoim nowym grobowcu, który wykuł w skale. Potem zatoczył na wejście do grobowca wielki kamień i odszedł. Była tam zaś Maria Magdalena i druga Maria, siedziały one naprzeciw grobu. Nazajutrz, czyli po dniu przygotowania, zebrali się u Piłata arcykapłani i faryzeusze. Oznajmili: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten oszust powiedział jeszcze za życia, po trzech dniach zostanę wzbudzony. Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem nie przyszli jego uczniowie, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi: powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze od pierwszego. Piłat powiedział im: macie straż, idźcie, zabezpieczcie, jak umiecie. Poszli więc i zapieczętowali grób, opieczętowali kamień oraz postawili straż. A więc widzimy, że sąd odbywał się całą noc, czy w nocy, i wczesnym rankiem oni zaplanowali, jak to zrobić, czyli sami nie mogli go uśmiercić, ponieważ Rzym odebrał Żydom prawo do wyroków śmierci, chociaż widzimy, że czasami to robili. Ukamienowali Szczepana, ukamienowali apostoła Pawła, ale to za to mogli mieć poważne problemy. Nie wolno było Żydom wykonywać kary śmierci. Tylko Rzym mógł wykonywać karę śmierci. Żydzi mogli karać w inny sposób, ale nie mogli zabijać. Więc oni wykombinowali sobie, że wydadzą go Piłatowi i Piłat za nich to zrobi. Więc związali go, przekazali namiestnikowi i wtedy czytamy tutaj o Judaszu, co się stało z Judaszem. To jest ciekawe, że Judasz, widząc, że został skazany, pogrążył się w żalu. Czyli to by tak troszkę brzmi, jakby Judasz myślał, że Jezus się wywinie z tego, że jakoś chyba nie skażą. Bo to niekoniecznie to musi oznaczać, ale może to oznaczać, tak? Że widząc, że został skazany. Bo do tej pory już nieraz przecież tam na Jezusa różne nastawiali, wiecie, sidła. I być może Judasz liczył, że no, zarobi sobie 30 srebrników. No wydał ich w jego ręce. To taka była umowa. Oni mu dali za to pieniądze. I myślał, no Jezus sobie jakoś poradzi. On tam przecież już nieraz przechodził przez tłumy i nigdy mu się nic nie stało, nie? Nie wiem. Może nie. Może tutaj to jest coś innego. Ale tak to dla mnie brzmi. Widząc, że został skazany, pogrążył się w żalu, czyli jakby nagle mu się zrobiło żal, albo po prostu przyszła na niego taka skrucha, widząc, co się dzieje, i zdał sobie sprawę, że wydał krew niewinną, jak w innym miejscu, czy tam zresztą tutaj też to później przyznaje. Więc idzie do arcykapłanów, idzie do starszych i zobaczcie, co mówi. Mówi: zgrzeszyłem, czyli wyznaje swój grzech, nie? To dobry kierunek. Mówi: wydałem krew niewinną, czyli tutaj dobrze opisuje, co zrobił. Ten człowiek był niewinny. Ja go wam wydałem, chociaż nie był winny. A oni co powiedzieli? Co nam do tego? Nasza sprawa. Tak. To co ty od nas chcesz? Ty tego dopatrz. Twoja rzecz, tak? Ty się tym zajmij. Nas to nie obchodzi. Czyli tutaj widzimy znowu ich postawę. Ten, który im go wydał, przyznaje, że on był niewinny. Nie? Że zgrzeszył, że nie powinien był tego zrobić, że tutaj oni niewinnego człowieka skazali, a oni w ogóle to nie interesuje, oni już mają swój plan. Jezus musi zginąć. Tymczasem Judasz, zobaczcie co robi, rzuca te srebrniki, czyli już nie chce tych pieniędzy, ma dosyć tego, a więc jest prawdziwa skrucha, nie? Tutaj jest prawdziwy żal, nie? A jednak zobaczcie, jak tragicznie kończy. Pomimo tego żalu, pomimo tej skruchy, odchodzi i wiesza się. I później o nim czytamy jako o synu zatracenia. Zresztą Jezus też do niego to powiedział, że lepiej byłoby mu się nie urodzić, niż zdradzić syna. Pytanie, czy gdyby Judasz tego nie zrobił, gdyby się nie powiesił, gdyby szczerze żałował i szukał przebaczenia, czy myślicie, że Jezus... Znaczy, tego nie wiemy, ale Czy Jezus by mu wybaczył? Czy Jezus też umarł za takich zdrajców jak Judasz? Czy już dla takich nie ma szans? Czy już tylko im... Czy chyba są. Jest szansa, gdzie szczerze żałował, to myślę, że tak. To jest bardzo duża zagadka, bo no. Smutna zagadka, ale... Nie mamy pewnej odpowiedzi. Ja też nie do końca widzę w tym, że on jakby miał skruchę. Żałował to żałował, ale ja tu skruchy jakby nie widzę. I to, że on poszedł się powiesił, to jakby no też przekroczył Boży nakaz. I jakby no nie widzę tej skruchy. Ale on mówi, że on wydał niewinną krew. Ale no skrucha to jest serce, a tu to są takie słowa. Żałowanie wynika ze skruchy. Tak. Tutaj te jego słowa i to, że on miał odwagę. Widzę, że tu myślał tak, a tu się przeliczył, no i trochę głupio wyszło. No szkoda, że to tak wyszło. No tak, ale on takie coś widzę. Także on to sam poczuł, nie załatwił. On tak mocno powiedział. Jak to czytając, to nie wiem. No ja właśnie się bardziej skłaniam ku temu, że on naprawdę żałował. Że tam tak on tam, że jego, nie wiem, tak to można zrozumieć, tak ja to może powiem, że ta jego motywacja była szczera, prawda? Ale niestety to za mało. Ale to jednak było za mało. Nie? Więc tutaj widzimy właśnie to, że człowiek może żałować tego, co zrobił, ale niekoniecznie przyjść z tym do Boga. On nie przyszedł z tym do Boga. On po prostu czuł żal, ale nie wierzył, że Bóg może mu wybaczyć. Czy nawet nie szukał tego przebaczenia. W żaden sposób tutaj nie widać, żeby ta jego skrucha prowadziła go do Boga. I to jest, dwa rodzaje są smutku. Apostoł Paweł mówi, że jest smutek światowy, który prowadzi do śmierci i jest Boży smutek, który prowadzi do zbawienia. I to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli w sobie Boży smutek, nie? Kiedy nabroimy coś, bo wiecie, można żałować na przykład, no bo wydało się, nie? Czasami człowiek żałuje, jakby się nie wydało, to by nie żałował. Ale jak już się wydało i teraz wszyscy wiedzą, no to nam wstyd, nam po prostu i wtedy też nam żal, już wtedy faktycznie żałuję, po co ja to zrobiłem, lepiej bym tego nie robił, nie? Ale to dlatego, że na ludziach zależy. Tutaj on nie wydaje się, żeby mu na ludziach mu zależało. On faktycznie poszedł, to było odważne, że on poszedł do nich i te srebrniki przyniósł, to też pokazuje, że on był no, szczery właśnie w pewien sposób, tak? Że nie miał na myśli tego, że nie poszedł najpierw na kobiety, wydał te pieniądze, wiecie, zabawił się, popił się i tego, i sobie tam pohulał, tylko jemu się zrobiło naprawdę żal, że Jezus został skazany tutaj. Coś tam się dzieje, no jakiś tutaj jest jakiś żal, jakaś jest jakaś postawa skruchy, ale niestety niezbawcza. I to, że ludzie płaczą, to, że ludzie, wiecie, są skruszeni, niestety nie zawsze jest zbawcze. To jest tragiczne. Ja słyszałem taką interpretację, że to, że żałował, no to okej, okay, ale że nie przyszedł z tym do Jezusa. Ale tak prawdę mówiąc, to on już tak za bardzo nie miał szansy przyjść do Jezusa, bo Jezus już był gdzieś tam w tych pomieszczeniach. W tym momencie, już nie miał po prostu takiej możliwości, żeby podejść do Niego i tam powiedzieć nauczycielu, no i wylać przed Jezusem swój smutek, swój żal i prosić Go o przebaczenie. Ale no może rzeczywiście ale tam... Ale mógł Boga zawołać. No, mógł zawołać. No. Tego brakuje. W Starym Testamencie mamy przykład Saula, który kilkakrotnie żałuje, płacze, ale nic z tego nie ma. Ale on szczerze żałuje. Kilka razy. Tam mówi Dawidzie. Płacze, mówi, tak, mówi, ty jesteś sprawiedliwy, ja jestem, mówi, głupi. Tam sam takie rzeczy mówi. A to raczej emocje. Wiesz co, emocje, ale tam jest, ta chwila jest szczera. W tej chwili on jest szczery. To jest właśnie niezwykłe w Saulu, że on na chwilę to wszystko przeżywa, na chwilę, ale nie idzie do Boga właśnie z tym. To nie jest tak, że on przychodzi z tym do Boga. On żałuje, kiedy Dawid mu daruje życie, tak? Kiedy Dawid mógł go zabić. I Dawid mówi, zobacz, tutaj rąbek twojej szaty, mogłem cię zgładzić w tej jaskini. Kiedy Dawid tam później w nocy posyła, pamiętacie, tam dwóch żołnierzy biorą włócznie, biorą dzban I on, o Dawidzie, Dawidzie, tak, ja zgrzeszyłem, tak, ale nic, nic dalej, to jest tylko na chwilę jakaś tam, jakieś właśnie, ja obawiam się, że tutaj też może być coś podobnego, że on rzeczywiście emocjonalnie gdzieś jest poruszony, że gdzieś tam przeżywa, jest mu żal, wstyd, może właśnie nawet przed samym sobą, ale nie idzie z tym do Boga. To nie jest skrucha, która prowadzi do zbawienia, tylko niestety skrucha, tak jak u Saula ostatecznie, zamiast szukać Boga idzie do wróżki, w Endor i ginie w tej bitwie, no niestety nie wiadomo co z nim, tak? Wygląda, że raczej nie skończył dobrze. Więc tutaj też mamy tragiczny koniec Judasza, który w rozpaczy się wiesza, a jak później w Dziejach Apostolskich czytamy, że nawet to mu się nie udało. Czytamy, że ten sznur się zerwał i on spadł i się roztrzaskał na kawałki. O tym w Dziejach Apostolskich czytamy. Co ciekawe jeszcze, żeby to może troszeczkę bardziej skomplikować, że tak powiem, to Piotr, tam też nic nie mamy, że on przed Bogiem rozpaczał. Tak. Tylko on po prostu też mógł jakiś tam, tak jak my tutaj mówimy, emocjami się unieść, tak. Miał chwilę jakiejś tam emocji, słabości. I, no i też nic nie czytamy, że on jakoś przed Bogiem rozpaczał, przed Jezusem też już wiadomo nie, bo już nie, Pan też był tam daleko. Czyli jednak musi być coś jeszcze takiego, ja bym powiedział, innego, coś niewidzialnego, coś szczególnego, że to coś właśnie, to coś szczególnego decyduje o tym, że Bóg wybacza, a drugich no, patrzy, że oni żałują, ale to jest jednak jakiś inny rodzaj, inna kategoria tego żalu. Tak. Ja bym powiedział, że bardziej, że można rozróżnić chyba, tak mi teraz przyszło na myśl, dwie grupy ludzi, że jedni żałują i czują, że ten Jezus jest ich przyjacielem, prawda? Że mają tą bliską więź, ten kontakt. Natomiast można rzeczywiście zapłakać nad sobą, ale jednocześnie też nie mieć z tą drugą osobą jakoś tak kontaktu, relacji, prawda? No wiedzieć, że jest Jezus, że był, tak, że chodziliśmy, tak, ale tak. Nie być, jak to się mówi, jedno. Mhm. Tak. No. Tylko tak jakąś wiedzę można mieć, prawda? Czyli tutaj w mamy pamięci. Różnicę. Tak. Tutaj mamy tą różnicę między żalem wierzącego człowieka, chociaż upadłego, ale wierzącego. A żalem człowieka, który po prostu jest człowiekiem no, niewiary, tak jak Saul, czy tak jak tutaj Judasz. Nie? On żałuje szczerze, żałuje. Ludzie w świecie też żałują. Też mają chwilę skruchy, też mają chwilę wzruszeń, też czasami żałują, ale to nie prowadzi do pokuty, nie prowadzi to do odwrócenia się od tego grzechu, nie prowadzi do zmiany. Ja, jak chodziłem do więzienia, naprawdę niektórzy ci więźniowie byli tak szczerzy, oni tak szczerze żałowali tych swoich tam, wiecie, grzechów różnych. Ale dopiero jak wyszli na wolność, to było widać, którzy szczerze żałowali, a którzy niestety tylko słowem. Tam, oni tam, ja wierzę, że szczerze żałowali. Nie to, że oni nie byli szczerzy. Oni tam byli szczerzy. Naprawdę chcieli, wiecie. Ale się okazało później, jak wyszli, no, że wrócili do tego samego na przykład. Nie? Niektórzy nie. I wtedy można liczyć, że to była szczera pokuta, nie? Jak wiecie, ci, którzy tam się modlili na przykład z nami, no to ja tak zawsze się modliłem z nimi, w nadziei, że to jest to szczere, ale tak naprawdę wiedziałem, dopiero jak wyjdą, to będzie widać, nie? I mieliśmy takich tutaj, którzy wyszli i bardzo szybko się okazało, że niestety to było fałszywe. To wszystko było powierzchowne, to było jakiś pozór. No przykre to jest. I niestety tak też bywa, więc musimy być też ostrożni w takiej szybkiej, pochopnej ocenie czyichś łez. To, że ktoś się wzrusza, to, że płacze, to, że tak nawet tutaj on powiedział, zgrzeszyłem, wydałem krew niewinną, nawet wyznaję grzech, to jeszcze za mało, to właśnie jest to coś. To coś, co jeden w tym trwa i jest owoc tego, jest jakaś zmiana. A drugi ma tylko chwilę wzruszenia, ale potem robi dokładnie to samo, co wcześniej. Nie ma tego przemienionego serca. I to jest coś, co powinno prowadzić człowieka do szukania tej pokuty, szukania tego, Boże, daj mi taką pokutę, która zmieni moje życie, która sprawi, że ja już nie będę robił tego, z czego pokutuję, czego żałuję. Bo też tak można popaść w taką, wiecie, rutynę, pokuty, która nic nie zmienia. No, ja pamiętam, jak byłem katolikiem, no to z tymi samymi grzechami chodziłem w kółko do spowiedzi. Miałem znaną listę na pamięć i zawsze te same grzechy. Za każdym razem, ja na pamięć. Na początku musiałem je pisać, a potem też na pamięć je znałem. Nie? A mi przybywało ale, zawsze. Ale, no i trochę tak, tak, to prawda. Trochę przybywało, ale nigdy właśnie ona się nie skracała, nie? Co gorsza. Więc i ja powiem tak, wtedy też jakoś tam żałowałem. To nie było tak, że ja w ogóle nie żałowałem. Jako katolik też trochę żałowałem, tak jak potrafiłem. No. Było mi przykro, chciałem być lepszy, ale nie byłem w stanie. No to było właśnie, nie było to zmienione serce, nie? Więc człowiek niewierzący też może coś takiego robić, co wygląda jak skrucha, wygląda jak pokuta i w pewnym sensie jest jakąś skruchą i pokutą, ale niestety prowadzi do tragicznej śmierci, prowadzi do kolejnego aktu no, złamania Bożego przykazania, tak? Bo odebranie sobie życia no, jest złamaniem przykazania nie zabijaj. Nie wolno nam zabijać drugiego, nie morduj, tak dosłownie. Nie wolno nam mordować drugiego człowieka i nie wolno nam mordować siebie. Więc tutaj on żałował, a potem dalej kolejny grzech uczynił. Czyli ta osoba nie będzie zbawiona? Potem ja myślę, że tutaj znowu musimy być ostrożni, żeby na wszystkich wydać jeden wyrok. Myślę, że może być czasami w afekcie samobójstwo, kiedy człowiek w pewnym sensie traci zmysły. Są ludzie niezrównoważeni, ludzie, którzy pod wpływem jakiegoś środka odurzającego odbierają sobie życie. Także tutaj musimy to znowu wycofać się i powiedzieć, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który zna motywy, nie nam jest sądzić. Jeśli chodzi o Judasza, to raczej co do niego nie mamy wątpliwości, bo Pan Jezus już wcześniej zapowiedział, mówił o nim syn zatracenia, tak go nazwał, i mówi, że lepiej byłoby mu się nie urodzić, niż to zrobić, a później jak uczniowie o nim mówią, to też w Dziejach Apostolskich mówią bez żadnej nadziei o Judaszu. Mówią o nim jako o tym, który po prostu... A ciekawe tak się teraz myślę, bo my znamy słowo Jezusa, który mówi, że to jest syn zatracenia, ale jakbyśmy tego słowa nie wiedzieli, tylko byśmy bazowali właśnie na tych ostatnim jego, tym właśnie jak on tam żałował i tak dalej i rzucił te pieniądze. To jakaś tam maleńka nadzieja by była. Nie, ciekawe, to tak może byśmy się skłaniali nawet ku temu, że no żałował faktycznie, no szczerze, no a to, ja to jednak niestety nie. A to jednak nie. No jednak Słowo Boże nigdy się nie myli. Tak. To też jest dla nas takim, no ja bym powiedział troszeczkę może nie tyle ostrzeżeniem, ale zastanowieniem, że jednak powinniśmy mieć tą bliską relację z Bogiem i być naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szczerzy wobec Boga, prawda? Tak. Żeby szczerze przed Bogiem mówić, ja to się staram tego trzymać jak najczęściej, powiem szczerze, Boże, czy ja po prostu idę drogą życia, czy ja nie kroczę drogą umarłych? Bo to, że mnie się wydaje, to no, mnie się może wydawać, ale to wiadomo, ja nie będę sam siebie sądził, tylko będę sądzony przez Słowo. Ja ostatnio tak miałem właśnie, takie no jakiś taki czas, że też tak się właśnie zastanawiałem nad tym. No i mówię, no właściwie to no, wydaje mi się, że wszystko jest okej, nie? Ale potem do mnie doszło takie słowo właśnie, no tamtym, którzy ty uważasz, że oni nie zasługują na to, żeby Bóg ich wziął do swojego królestwa, to oni też mówią, że wydaje nam się, że wszystko jest okej, nie? I to mnie właśnie tak jakoś zmobilizowało do tego, żeby tą sprawę tego swojego sprawowania, zbawienia jednak bardziej no jakoś tak przyglądać się bardziej, prawda? Bo to jest naprawdę najważniejsze. Bo tu nie chodzi o to, żebym ja tam dużo wiedział, czy mało wiedział, co, nie wiem, starał się służyć Bogu i tak dalej, a zatraciłbym rzecz w sumie dla mnie najcenniejszą, czyli zbawienie, nie? Tu jest dla mnie jakieś takie największe, ja bym powiedział, wyzwanie i o to, tak mówiąc po ludzku, najbardziej dbam, prawda? Żeby przede wszystkim dostąpić, ja żebym dostąpił zbawienia. No bo co mi po tym, że ja będę biegł, będę uderzał, nawet czasami się celnie uda uderzyć, ale sam poniosę szkodę. No to jest trochę bez sensu. I no jest to, uważam, dla nas takie, no może być to jakaś taka wskazówka i drogowskaz wręcz, że powinniśmy o te sprawy podejść do nich bardziej poważnie, tak, prawda? Z takim troszeczkę nawet bojaźnią, chyba z bojaźnią, prawda? Z taką trzeźwością, czy ja naprawdę idę tą drogą, którą powinienem, a nie jak taka rącza wielbłądzica biec przez pustynię i wiesz, tak jak to czasami mogą być niektórzy wierzący niestety, że lecą i... Trzeba na bieżąco chyba odbawać serce. Tak, no. Codziennie na bieżąco w tym, co robimy. Ja po prostu już zbyt wiele razy w swoim życiu zauważyłem, że ja już tak właściwie ja już tak troszkę po bandzie dryfowałem, prawda? Tak jak już z czasem oczywiście spojrzałem z tej Bożej perspektywy, co mi Bóg pokazał, ale wtedy jak ja tak biegałem, to ja tego nie widziałem. Dopiero później na przykład ostatnio, że ja jestem na przykład porywczy, ja to stwierdziłem. No stwierdziłem, no nie też porywczy, że ja tam, wiecie, jakieś robię sceny, jak to się mówi, ale na przykład wiem, że mam dużo w tej kwestii do załatwienia, jeszcze do udowodnienia, że tak powiem, mówię tak po ludzku. I wiem, że na pewno Bóg no, bardziej byłby zadowolony, gdybym jednak starał się okiełzać jednak tą swoją jakąś tam, prawda, porywczość. A był taki czas parę lat temu, ja tego w ogóle nie zauważyłem. Się wydałem. Albo brat Wojtek Lemke, znasz go. To był piękny przykład. On mówi, Wojtek, tak, nasz taki brat w Chrystusie. No on mówi, że jemu się wydawało zawsze, że on jest bardzo cierpliwy. Zawsze mu się wydawało, że jest bardzo cierpliwy do czasu, kiedy urodziły mu się dzieci. Wtedy stwierdził, że jednak nie jest tak cierpliwy. Także no, my możemy o sobie różne rzeczy myśleć, ale niech to jednak Bóg przez Ducha Świętego bada nasze serca i pokazuje nam tak naprawdę, w jakim jesteśmy miejscu na dzisiaj. Może wiemy, że się szybko denerwujemy, jesteśmy niecierpliwi, ale to tak się fajnie mówi, ale potem to gdzieś inaczej wygląda. No. Nie będę się denerwował, ale i tak potem się człowiek wydziera, nie jest niepotrzebnie, nie? Tak jak ja dzisiaj przy Kasiu w Biedronce. Przepraszam, w Kauflandzie stałem i tam się nałożyło parę rzeczy, a tam nie będę tutaj wymieniał, a ja to już zaczynam. Ale muszę sobie dalej to. I powiem wam, już mi się udawało, już naprawdę mi się udało, już przeszedłem, ale na końcu musiałem, chociaż troszkę. No ale już była jakaś tam poprawa. Ale troszkę tam jednak warknąłem. Znaczy nie do kogoś, nie, ale tak troszkę sam w sobie stwierdziłem, że no może na drugi raz będzie lepiej. Na pewno to zauważenie już jest pierwszym krokiem, żeby coś z tym robić. Nie? Tak. Tylko, że jak człowiek nie widzi błogiej świadomości albo nie błogiej. Wiesz, największym niebezpieczeństwem dla człowieka jest nie to, że on to robi, coś, co jest przed Bogiem złe, tylko najgorszym niebezpieczeństwem jest, że on nie wie, że to robi, że jest ślepy. To jest bardzo groźne. Tak. Że on uważa, że on jest w porządku. Że on myśli, że jest w porządku, jak właśnie faryzeusze. Tak. Okłamywanie samego siebie, oszukiwanie samego siebie, wmawianie w sobie też. Jan mówił to do nich. Nie wmawiajcie w siebie, nie? Jezus im też mówił, nie wmawiajcie w siebie, że jesteście synami Abrahama. Tak, to jest to, że człowiek potrafi sam siebie oszukiwać, w swoich oczach dobrze wyglądać, a tak naprawdę no, raczej powinniśmy prosić, Boże, pokaż mi, jaki jest mój prawdziwy stan, nie? Gdzie ja jestem. Właśnie tak jak Sławek mówi, czy jestem na tej drodze życia, czy moje życie jest Tobie miłe, czy owoc mojego życia jest tym, którego Ty oczekujesz. Nie? To jest niezwykle ważne, byśmy się poddawali próbie, jak Paweł też mówił w liście do Koryntian. Poddawajcie sami siebie próbie, czy jesteście w wierze. Dlatego stąd przed Bogiem, jak się modlimy, to powinniśmy pytać nie, czy jest coś do poprawienia, tylko bardziej powinniśmy pytać, co jest do poprawienia. Tak długo jak żyjemy, to zawsze coś będzie. Tak. Nic nie jest idealne. No, niestety tutaj Judasz czegoś brakowało mu ewidentnie. Czegoś brakowało. Mi się wydaje, że mu brakowało tej jakiejś takiej tej bliskości z Jezusem jednak, takie, że on tak chodził z Nim, ale on tak nie do końca nie był jedno z Nim. Nie? On tak, na pewno. To tak jak troszeczkę ja znam takiego młodego człowieka, kiedyś była taka moda dla nastolatków, że takie te spodnie nosili do kolan krok, nie? Ja tego nie cierpiałem. Opuszczone takie spadające gacie, spadające spodnie. I jak widziałem tego młodego człowieka, że on chodzi z tymi chłopakami innymi po siedlu, ale on zawsze tak z tyłu chodził, on nie był z nimi do końca to jedno. I to akurat w pozytywnym znaczeniu, nie, że nie był z nimi w tym jedno. Natomiast oni tam bardzo dobrze się jakoś uzupełniali i byli jedną grupą, prawda? To samo Judasz nie był jedno, tu już akurat jest w negatywnym słowa znaczeniu, że on nie był do końca z nimi jedno. On z nimi jadł, on z nimi pił i tak dalej, ale on tam jakoś widocznie musiał swoimi ścieżkami chodzić. No sercem, nie, pewno nie było jednego serca, bo uczniowie... Nie mógł powiedzieć wprost, że Jezus to jest faktycznie mój brat, tak jak Jezus powiedział, że jesteście moimi braćmi. Tak. Uczniowie inni może myśleli, że on jest w porządku, ale niestety Jezus wiedział od razu, co tam w nim siedzi, kim on jest. I on też nie wiadomo, na którym etapie sobie to wyraźnie uświadomił, czy sobie w ogóle to uświadomił, tego też nie wiemy, prawda? Wiemy tylko tyle, że przyszedł ten moment, kiedy już szatan do niego wstąpił, kiedy już powziął ten zamiar wydania go i tak dalej. Więc tutaj już jakaś wyraźna deklaracja jest, a wcześniej podkradał. No to wiemy, że podkradał, więc pytanie, czy on sobie to jakoś tłumaczył, czy jak to było, nie? Czy tutaj on był świadomy, że kradnie, czy jakoś tam to sobie wytłumaczył, że to jego pensja za noszenie kapsy, co on tam sobie... Premia! Człowiek sobie potrafi różne rzeczy wmówić, wytłumaczyć się, nie? Że wszystko jest okej. Okay. Więc nie wiadomo, co tam w nim było, jak on tam, z jaką on to robił postawą, no ale Jezus wiedział. Największym zabezpieczeniem dla wierzącego jest właśnie szczerość wobec Boga. Tak. To jest naprawdę... To jest podstawa, ja bym powiedział, podstaw. To nawet nie jest tabliczka mnożenia, to jest dosłownie dodawanie. To jest sama podstawa, żeby być szczerym przed Bogiem. Naprawdę nic nie kombinować, nic nie udawać. Bo inaczej to się to źle skończy. To co, kochani, tu się zatrzymamy dzisiaj. Pomódlmy się jeszcze. Dziękujemy za te słowa, które możemy tu rozważać. Możemy w nich widzieć ludzką podłość, do czego człowiek jest zdolny, do jakiego okrucieństwa, do jakich strasznych rzeczy. A jednocześnie widzimy też tutaj Twoją miłość, Twoją gotowość, by znieść te wszystkie straszne rzeczy od ludzi, te bluźnierstwa, te ciosy, tą nienawiść, to całe zło, które byłeś gotów znosić, aby nas ratować, aby nas zbawić. Dziękujemy też za tą historię o Piotrze, tak szczerze opisaną, że on też zawiódł, pomimo wierzymy Jego wielkiej miłości do Ciebie i Jego szczerej wiary w Ciebie, a jednak w godzinie próby się załamał, jednak kiedy przyszedł strach, przyszedł lęk, to widzimy, jak się wycofał i później szczerze, gorzko płakał, żałował i Ty, Panie, mu przebaczyłeś i go odnowiłeś i widzimy, że właśnie nie musimy skończyć jak Judasz, kiedy się potkniemy, kiedy Cię zawiedziemy, kiedy zgrzeszymy, ale możemy przyjść do Ciebie ze skruchą, ze złamanymi sercami, z bólem, że Cię zawiedliśmy, że okazało się, że nie jesteśmy tacy, jak myśleliśmy, że jesteśmy. I Ty, Panie, jesteś gotów nam wybaczyć, jesteś gotów nas odnowić, jesteś gotów nawet nas używać, tak jak używałeś Piotra w cudowny sposób, później przez wiele lat. Daj, Panie, żebyśmy byli szczerzy przed Tobą, żebyśmy nie byli obłudni, żebyśmy nie stwarzali pozorów, żebyśmy sami siebie nie okłamywali, ani też nie robili fałszywego wrażenia na innych. Pomóż nam być szczerymi, pomóż nam być prawdziwymi, badać nasze serca, badać nasze motywy, oceniać siebie, kiedy coś zrobimy, badać samych siebie, czy jesteśmy ludźmi wiary, czy jesteśmy ludźmi, którzy odzwierciedlają Twój charakter. I w tym wszystkim, w czym jeszcze uchybiamy, a niestety tak jest, w tym wszystkim, w czym jeszcze okazuje się, że jesteśmy słabi, w tym wszystkim, w czym zawodzimy, Panie, daj nam szczerą, głęboką pokutę, abyśmy nie tylko uronili jakąś łzę, ale żebyśmy naprawdę szukali Twojej przemiany, Twojej łaski, która nas wyzwoli, która nas oczyści, która nas uzdolni, aby nie wracać w kółko do tych samych grzechów, nie kręcić się w kółko, ale pójść dalej za Tobą, wzrastać w świętości, wzrastać w sprawiedliwości, wzrastać w miłości. Prosimy, kochany Panie, byś nas prowadził i zachował nas od pustej religijności, od takiej właśnie obłudnej religijności, jaką tutaj oglądamy w faryzeuszach i uczonych w Piśmie i tej Radzie Żydowskiej. Zachowaj nas, Panie, od takiej marnej, pustej religijności. Daj nam życie prawdziwe. Prosimy. Amen. Amen. Amen.